بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم سب یہاں بہرحال جس عنوان کے تحت اصلاح معاشرہ اور بالخصوص نوجوانوں کی بہرا روی اور اس کے علاج کے تحت جمع ہوئے، اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام اور دانشور اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں جو ہے جوانی کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے آ چکی ہیں. میں نے ایک 10 نکات 10 پوائنٹس ایسا کچھ چیزیں لکھی تھی، 10 نکات، جس کے تحت انشاءاللہ عزیز اگر ہم اس نکات کو، بہرحال ہر علاقے کے اعتبار سے وہ بدل سکتا ہے، لیکن اگر اس ترتیب میں جو اسلام معاشرے کی کچھ اسکیمز بناتے ہیں، کچھ پروگرامز بناتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز کچھ حد تک جو ہے مؤثر ہوں گا. اور ایک کنٹینیوٹی میں ہم ایک پروگرام کے شکل میں، مطلب ایسا نہیں کہ جس طرح سے بات آئی کہ واقعہ ہوا تو ہم جوش میں آ گئے، پھر واقعہ ختم ہو گیا تو اگلے واقعے کا پھر انتظار کرے، کچھ ہو تو پھر ہم جوش میں آئیں، بلکہ ایک مسلسل کو ایک عمل ایک ہمیشہ طے کر لے راستہ اور اس پر ہم چلتے رہے، اس کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ، آج کا جو ماحول اور جو اس کے فتنے ہیں، اگر اس ایک ایک فتنے کو ہم بازار میں، کالجوں میں، راستوں پر نکل کے روکنے لگے تو ممکن نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں گے، بلکہ خود ہماری بدنامی کا ڈر اس میں ہو جائے گا. جس کی مثال ایسی ہے کہ ایک باندھ ہے، ایک ڈیم ہے، اس میں سے پانی رس رہا ہے. اب اگر باہر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ چاہے جتنی کوشش کر لے وہ بڑھتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے اس کوششوں میں آپ بھی اس کے ساتھ بہ کر چلے جائیں. اصل چیز ہے وہ پانی جہاں سے رس رہا ہے اس جگہ کو بند کیا جائے، وہ روٹ کاز تک پہنچا جائے، نہ کہ ہم وہ دیکھیں کہ راستوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ سب سے اصل ہے، یاد رکھیں. تو روٹ کاز تک جانا ضروری ہے. اگر ہم روٹ کاز تک نہیں پہنچیں گے، سطح پر دیکھتے رہیں گے، جیسا کہ مجھ سے پہلے ایک مثال دی گئی کہ جس میں خون خراب ہے اور اس سے ہونے والے نتیجے میں پھوڑے پھنسیوں کا علاج کریں تو فائدہ نہیں پہنچنے والا، اس خراب خون کا علاج کرنا ہوگا. تو اس روٹ کاز تک ہم کو جانا ہوگا، جس کے لیے کچھ پوائنٹس میں نے تیار کیے. سب سے پہلی چیز جو ماحول میں ہو رہا ہے، نوجوانوں کی بہرا روی شامل دونوں ہیں اس میں، مرد لڑکے اور خواتین عورتیں دونوں کو میں خطاب کر رہا ہوں. یہاں صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکیاں کر رہی ہیں، عورتیں لڑکے اور لڑکیاں اس میں دونوں شامل ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، نان اسٹوڈنٹس ہو، گھر میں رہتے ہو، جو بھی ان کا معاملہ ہو. سب سے پہلی چیز اگر یہ چیزیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں والدین اور معاشرہ خود بھی ہے. یاد رکھیں ان کی خرابی تو ہے ہی، لیکن والدین اور معاشرہ بھی اس میں شامل ہے. تو سب سے پہلے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیں، اور اس تربیت میں نوجوانوں کی اور بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کی، اور وہ نوجوان جو ٹی وی دیکھ کر پلتے ہیں، ان کی مینٹالٹی کے مطابق 4 چیزوں کی تربیت انتہائی ضروری ہے. پہلا، ایمانی تربیت کی جائے، جس کے لیے آپ نظم طے کر سکتے ہیں. دوسرا، جو ان کو جوانی کی اہمیت بتائی جائے، وہ جس مرحلے میں جا رہے ہیں، ہم نے کبھی سکھایا نہیں کہ ہماری بچی یا بچہ نوجوان ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے اس کو طے کرنا ہے، تو اس کو جوانی کی اہمیت بتائی جائے. تیسرا، اس کو پردے کی اہمیت بتائی جائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، مطلب اپنے لڑکوں کو بھی، اپنی لڑکیوں کو بھی پردے کی اہمیت بتائی جائے. اور چوتھا بہت اہم نقطہ ہے، انہیں محبت کی حقیقت بتائی جائے کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کا اصل مصدر کون ہے، محبت کس سے پہلے کی جائیں گی، اس محبت کے تحت کیا ہوگا، انہیں سکھایا جائے. ہم اس بات پر منہ بند رکھتے ہیں اور ہماری ٹی وی ان کو سب سکھاتی ہے باقی کیا کرنا، ہمارا کیبل سکھا دیتا ہے محبت کیا ہے. تو ہمیں محبت کی حقیقت بھی ان کو سکھانا ہوگی کہ یہ محبت ہے، اور اس کا اصل محور اللہ کی ذات ہے، اس کا نبی ہے، اور اس کے اطراف اور اس کی تعلیمات پر یہ اصل محبت ہے. تو محبت کی حقیقت یہ انہیں سکھانا ہوگی، یہ پہلا نقطہ. دوسرا کام جو کرنا ہے والدین کی اصلاح کے بعد، تربیت کے بعد، وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں. یہ نہیں کہ ہم نے تربیت دے دی تو کام ہو گیا، اس لیے کہ آپ تو تربیت دے رہے ہیں لیکن ماحول میں برائیاں ہیں، تو تربیت کے ساتھ آپ کو کڑی نظر رکھنا ہوگی. اس نظر رکھنے میں بالخصوص شہری ماحول کے اندر جو چیز کا ہم خیال رکھیں گے وہ یہ ہے، سب سے پہلے اگر گاڑی ہے تو کیسا استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے پیٹرول ڈالتے ہیں تو کب ڈالتے ہیں، اور کتنا چلاتے ہیں اور کیوں چلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹیوشن کتنی دور ہے، آپ کو پتا ہے اسکول کتنی دور ہے، آپ کو پتا ہے اس کا جو ہے کالج کہاں ہے، یا وہ کہاں جاتے کہاں آتے ہیں. تو سب سے پہلے گاڑی، اس کے بعد دوسری نظر رکھنے والی چیز موبائل ہینڈ سیٹس، چاہے وہ جس بھی قسم کے گیجٹس استعمال کرتے ہیں، آج کل بہت ساری چیزیں موبائل سے ہٹ کر بھی آتی ہے، ان پر کڑی نظر، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کس کو میسج کرتے ہیں، کس کا میسج آتا ہے، کس کو کال کرتے ہیں، کس کی کالز ریسیو کرتے ہیں، یہ بے انتہا ضروری ہے. جس کے لیے ایک بہترین جو ہے ایک راہ عمل بھی دیا گیا ہے کہ پوسٹ پیڈ ہم لیں، جس میں پورا انٹرنیٹ کا یوزیج، ویب سائٹ براؤزنگ، کس کو فون کیا، کس کا ایس ایم ایس آیا، کہاں ہوا، تمام چیزیں آتی ہے. دوسرا موبائل ہینڈ سیٹ. تیسرا، انٹرنیٹ کے یوز کے اوپر مکمل طور سے والدین کی نظر ہو. جیسا کوئی بھی چیز جو انسان بچے کو نقصان دیتی ہے آپ نظر رکھتے ہیں نا، چھری دیے تو نظر رکھتے، چین سے استعمال کرو، انٹرنیٹ اسی طرح بہت خطرناک گھاتک چیزیں یاد رکھی. اس کے دونوں استعمال ہے، اچھائی کے لیے کیے تو اس کے لیے آسمان ہے، اور برائی کے لیے کیے تو اس کے لیے بھی آسمان ہے. ٹھیک ہے، اسی کو لمٹ نہیں ہے پھر، تو اس کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے. اور چوتھا، سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس پہ اگر اکاؤنٹ اوپن کرتی ہے آپ کی بچی یا بچہ، تو بغیر والدین کی اجازت کے وہ نہیں کھول سکتی، اس کی یاد رکھی پابندی کرنا ہوگی ہم کو. ورنہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی آوارگی اس میں ہوتی ہے، گھر کے کونے میں انسان کچھ نہیں پتا چل رہا، آپ کو لگ رہا بچہ بچی سو گئے، سوشل نیٹورکنگ سائٹ پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور وہ پورے دنیا کی خرابی اور پورے دنیا کی برائی ملوث. آپ کو تو دکھ رہا ہے گھر کے اندر ہے، لیکن کیا ہو رہا حقیقت یہ ہے. تو اس کے اوپر والدین کی اجازت کے بغیر کوئی ای میل، کوئی سوشل نیٹورکنگ اکاؤنٹ بچے نہیں بنائیں گے. جس طرح سے دوسری چیزوں میں ہوتا ہے 18 سال کے بعد فلاں لائسنس بنے گا، فلاں ہوں گا، اس کے لیے بھی مکمل پابندیاں ہوں گی ان کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسری چیز کے اندر، گھر والوں کی نظر رکھنے کے بعد معاملہ ختم ہوں گا، محلے والے بھی اس پر نظر رکھے. علماء ہیں، دانشور ہیں، مسجد کمیٹیز ہیں، علماء کی الگ الگ ونگز ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں ہوتے ہیں، مختلف گروہ ہیں، یہ ایسی تنظیمیں بنائیں، مختلف علاقوں میں آپ طے کر سکتے ہیں کیسے بنایا جائیں گا، کیا نظم ہوں گا، کیا راہ عمل ہوں گا، بنائیں اور پھر وہ لوگ مخصوص طرح سے ان پہ نظر رکھے، اور ان کے والدین کو وہ گروپ رپورٹنگ کریں. اس لیے کہ ہر شخص نظر رکھیں گا تو بہت مشکل ہے، ممکن بھی نہیں ہے، اور خود اس کا برائی ملوث ہونا اس میں ہو سکتا پھنس جائے. تو ایک گروہ ہوں گا، ایک کمیٹی ہوں گی، ایک جماعت ہوں گی، مسجد کمیٹی طے کریں گی، جو بھی ہوں گا اس کو طے کرے. یہ تیسری چیز ہوں گی یاد رکھیں. چوتھی چیز جو اس میں آپ یاد رکھیں گے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ، اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، نظر بھی رکھی، تمام چیزیں ہو، معاملہ ہو گیا اتنا رکھنے کے باوجود بھی معاملہ کوئی ہو جائے، تو یاد رکھیے اس معاملے کے حل کی طرف زیادہ دھیان جائے گا، نہ کہ جو اس معاملے کو پھیلانے سے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اور کیا کیا جائے، حل کی طرف بات ہوں گی، نہ کہ بات پھیلانے کو. ارے ان کی لڑکی بھاگ گئی، جانے دیجئے، حل اب کیا ہے، کرنا کیا ہے، کہ تو یہ خبر تو سب کو بتایا بھاگ گئی، لیکن حل کی طرف بات کرے نہ کہ، اور بالخصوص میڈیا اپنا صحیح رول اس میں ادا کرے، نہ کہ وہ بھاگ گئی ہو بلکہ وہ اس چیز کو بھی چھاپے جب یہ خبر دی، تاکہ دینی اہمیت جاگے کہ بھاگ گئی، تو یہ بھی دے کہ اب آگے نہ ہو اس کا راہ عمل کیا ہوگا، اس کے لیے کیا تدبیریں ہوں گی، وہ چیز بھی اتنی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ چلی گئی، غلطی ہو گئی، یا وہ لا لیا اس لڑکے نے، دونوں ہو سکتا ہے، لڑکی بھاگ سکتی ہے، لڑکا بھاگ کر لا سکتا ہے، تو اگر ہو جائے تو اب کیا معاملہ ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اتنا بدنام کر دیں کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائے، ایک صحابی کو جو جوتے مارے جا رہے تھے، وہ شراب پی کے بار بار آ جاتے تھے، تو عمر ابن خطاب نے کہا، کیسے انسانوں، لعنت ہو تم پر، بار بار پی کے آتے ہو، شرم بھی نہیں آتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے عمر، خبردار، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. مطلب وہ آ تو رہا ہے نا، کچھ دروازہ کھلا ہے، تم اگر اس کو بدنام کرو گے، لعنت بھیجو گے، تو کل آئیں گا بھی نہیں، تو کم از کم وہ دروازہ. تو اب کیا کیا جائے، اس پر دھیان دیا جائے گا، اور بالخصوص میڈیا اپنا بہت صحیح رول اس میں ادا کرے. جہاں ہم نے خبر دی یہ ہوا، وہیں خبر دی جائیں گی، اب آگے کیسا روکا جائے گا، اس کے لیے مختلف چیزیں بہرحال ہو سکتی ہیں. پانچویں چیز وہ یہ ہے، جب ہم کسی چیز کو کنڈیم کریں گے، اب ایک عمل ہو گیا، کسی نے بھاگ گیا، کوئی بھگا کے کنڈیم کریں گے، تو جتنا کنڈیم ہم لڑکیوں کے بھاگنے پر کریں گے، اتنا ہی کنڈیم ہم لڑکوں کے بھگا کے لانے پر بھی کریں گے. یاد رکھیں، ایک کو عشق مزاجی کی اجازت دے دو اور دوسرے سے یہ کہو کہ تم عشق مزاجی مت کرو، یہ کیسے ہوں گا؟ تو جتنا کنڈیمنیشن ایک لڑکی کے بھاگنے پہ ہوگا، اتنا ہی یہ امت کنڈیم کریں گے ان لوگوں کو، ان لڑکوں کو جو بھگا کر لاتے. اس لیے کہ دونوں کے پہلے ایک مرحلہ عشق مزاجی کا ہوتا ہے، پھر بھگا کے لاتا ہے یا پھر بھاگ کر جاتی ہے. تو عشق مزاجی کا مرحلہ شریعت میں حلال نہیں کسی کے لیے بھی. میں اسلام قبول کروانا چاہ رہا ہوں، اجازت نہیں ہے اس کی، اس طریقے سے، یہ طریقہ نہیں اس کا. کوئی قبول کر کے آ جائے اور آپ سے کہیں کوئی مسلمان ہے جو مجھ سے نکاح کرے، پھر آپ کھڑے ہو تو بالکل لائق ہے، یہ تحسین عمل ہے، ہم تو بالکل اس کو نوجوان آگے بڑے بڑھاوا دیں گے. لیکن آپ بھگا کر لا لے اور کہے میں نے بڑا کام کیا، یہ کوئی کارنامہ نہیں. یاد رکھے، تو دونوں کو بھائی ایک وقت کنڈم کریں گے. یہ نہ ہو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی، لڑکے بھگا کے لا رہے، لڑکے بھگا کے لا رہے، لڑکے بھگا کے لا رہے، دونوں کنڈم ہونا چاہیے. تو ایک وقت میں دونوں، اس لیے کہ قرآن نے پہلا حکم پردے کا مردوں کو دیا اور دوسرا حکم عورتوں کو دیا. تو مردوں نے پردہ چھوڑا تو عورتوں نے پردہ چھوڑا، مردوں نے ان کو چھوٹ دی تو عورتوں نے چھوٹ کا غلط یا صحیح فائدہ اٹھایا بھی. تو لہٰذا دونوں کا کنڈیمنیشن بیک وقت ہوں گا، یکساں ہوں گا، اس لیے کہ دونوں سے پہلے مرحلہ عشق مزاجی کا جو شریعت میں حلال نہیں. چھٹی چیز جو ہوں گی وہ یہ ہے، تعلیم کو اس کی وجہ نہ بتائے. ایجوکیشن سسٹم اس کی وجہ کچھ حد تک ہے، میں اس کو بالکل مانتا ہوں، لیکن مکمل طور سے تعلیم نہ دینا، لڑکیوں کو تعلیم مت دو، لڑکیوں کو تعلیم مت دو، دیکھو تعلیم دیے بھاگ گئی، دیکھو ڈاکٹر دی بھاگ گئی، ہو سکتا ہے تعلیم یافتہ لوگ بھاگ رہے، غیر تعلیم یافتہ بھی بھاگ رہے ہیں. دیکھیں جن لوگوں کو برا کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی ٹول راستہ استعمال کر سکتے ہیں، پھر وہ راستہ مسجد کا دروازہ ہو سکتا ہے، وہ راستہ جو ہے تعلیم ہو سکتا ہے، وہ راستہ ٹیوشن ہو سکتا ہے، وہ راستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں دینی تعلیم بھی ہو سکتی ہے. جیسا ابھی ہم نے سنا کہ جو عالمہ ہے وہ تو مرتد ہوگی، تو راستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو برے لوگ کسی بھی راستے سے برا کام کر سکتے ہیں، تو پورے سسٹم کو نہیں، تعلیم لڑکیوں کو مت دو. اگر تعلیم دینا ہم بند کر دیں گے تو ایک بہت بڑا دوسرا نقصان اٹھائیں گے. پھر اگر ہماری لڑکیاں ڈاکٹرز نہیں بنیں گی، ہماری لڑکیاں مولوی وار نہیں بنیں گی، تو پھر ہماری لڑکیوں کو مت پڑھائیں گے، ہماری عورتیں دوسرے دواخانوں، تو پھر یہ مسئلہ ہے. تو تعلیم اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن تعلیم ایک بنیادی وجہ نہیں ہے اس کی، کہ یہ سسٹم ہی اس کی وجہ ہے. ہاں یہ سسٹم کے اندر جا کر لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تربیت کے مرحلے پہلے ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کچھ حد تک جو ہے اس کے اثرات کو کم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ساتویں چیز جو بڑی ہے میں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے اندر تقویٰ اور خوف الہی پیدا کرے. یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کے اندر تربیت کے ساتھ تقویٰ اور خوف الہی پیدا کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے مسند احمد کی ایک روایت ہے اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دعوت کا کام شروع کیا تو ایک خاتون تھی جو برا عمل کرتی تھی، غلط کام کرتی تھی. ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچی، جب دعوت اس تک پہنچی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص جو اسلام سے پہلے اس کے پاس آتا تھا وہ رات میں آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جو ہی اس نے ہاتھ پکڑا، اس عورت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے شرک کو ہم سے اب دور کر دیا اور اسلام کا دور دور آ گیا، یہ کام میں اب نہیں کر سکتی. تو اللہ کا تقویٰ خوف الہی ان کے اندر ہم ایسا پیدا کرے کہ کوئی آفر بھی دے تو وہ اس کے پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ ہمارا دین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. یوسف علیہ السلام ایک بہترین مثال ہے نوجوانوں کے لیے آج کے دور کی، بہترین مثال. اور اللہ نے جتنے انبیاءوں کا تذکرہ قرآن میں کیا نا، یہ نمونہ ہے اور یہی حالت قیامت تک آنے والا ہے، یاد رکھیں. تو بہترین نمونہ ہے. تو وہ ہاتھ ہٹا لیا اس خاتون نے اس طرح سے جو خوف الہی، اللہ کا تقویٰ ان کے دل میں ہم پیدا کریں. اسی طرح آٹھویں چیز، ایٹ پوائنٹ جو ہے، فطری غیرت کو جگائے ہیں نوجوانوں کے اندر. ہماری خود فطری غیرت بھی جاگی، بڑوں کی جو ذمہ دار ہے گھروں کی، ورنہ ہماری آنکھوں کا پانی مر چکا ہے. ٹھیک، فطری غیرت کو ہم جگائے، اور یہ انتہائی ضروری ہے. ہم تمام لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کی روایت، ایک نوجوان آیا اسلام قبول کیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے صرف زنا کی اجازت دے دے، ایک چیز کی، باقی سب ٹھیک. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، بڑے غصے میں آئے اور جا کر پکڑنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر جانے دو، چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا تو کہا ادھر آؤ. نوجوان آیا، کہا کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیسے پسند کروں گا، کوئی دوسرا بھی نہیں پسند کرے گا کہ تم اس کی بیٹی کے ساتھ کرو. کیا تم پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے پسند کروں گا، تو کوئی اور بھی نہیں پسند کرے گا اس کی جو اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. اور ایسے پورے سگے رشتے اس کے محرم رشتے گنوا دیے، خالہ کے ساتھ اور پھوپھی کے ساتھ. تو اس نے کہا میں سمجھ گیا، بس اس کی جو ہے فطری غیرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگا دیا تھا. تو نوجوانوں میں فطری غیرت جگائی جائے کہ ہم کیسے جس دین کو اللہ رب العزت نے ہم کو پیدائش سے دیا اسلام، جس کو اگر ہم قبول کرتے تو نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی اسلام قبول کرنے میں، اس دین کو اتنے آسانی سے چھوڑ دیں. کسی کی محبت میں، وہ محبت کی حقیقت بہت ضروری ہے، یاد رکھیں ان کو سمجھانا. کسی کی محبت میں جو تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے، جو ہو سکتا ہے نکاح کے بعد، یا نکاح تو چھوڑیے دو دن بعد ختم ہو جائے آپ سے، ٹھیک ہے. تو اس محبت کے لیے تم شریعت کو چھوڑو. تو یہ چیز کی تعلیم، فطری غیرت نوجوانوں میں جگائی جائے. نواں پوائنٹ میرا یہ ہے جو بڑا ہے، میں پریکٹیکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے ان مسائل کا، تو وہ یہ ہے نکاح کو جلدی کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو سادہ کیا جائے، نکاح کو عام کیا جائے. یہ حال ہے اس کا. اس لیے کہ اگر میں کہوں کسی بچے کو بیٹا یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ اور یہ مت کھاؤ، تو بچہ پوچھے گا پھر میں کیا کھاؤں ابا، وہ بتائیے مجھے. تو یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو یہ کرو. تو عشق برا ہے، عشق مزاجی درست نہیں ہے، محبت غیر شرعی درست نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو کیا ہے پھر نکاح تمہارے لیے حل ہے. شریعت نے وہ چیز دی. اگر ہم صرف حرام حرام حرام بولتے رہے کیا ہے، حلال کھالے نہ بتائیں. اور انسان کی بھوک فطری چیز ہے، بھوک لگیں گی تو پھر حرام چیز کھائیں گا، حلال چیز بتائیے. نکاح کو جلدی کرے، سستا کرے، سادہ کرے اور عام کر دے. اتنا عام کر دے کہ کسی کو ضرورت نہیں دیکھنے کی. لگ رہا ہے کہ بچے بچیاں اس عمر میں آ گئے جو دیکھ سکتے ہیں، نکاح کر دیں. نہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے. تو تعلیم آپ دلاتے ہو، پیسہ آپ بھی خرچ کر رہے ہیں، لڑکے کا باپ بھی کر رہا ہے، لڑکی کا باپ بھی کر رہا ہے. میں حل دے رہا ہوں، دونوں طے کرے کہ جب تک یہ پڑھ رہے ہم ہی خرچہ کریں گے، مسئلہ ہے نا, بچہ کماتا ہے نہیں, بچی کیا ہے, ویسے بھی تو آپ خرچہ کر رہے ہیں نا, تو دونوں نکاح کر دیں ان کا, دونوں خرچہ کریں, معاملہ ختم ہوگا. جب تعلیم ہو جائیں گی تو خوب کمائیں گا, اس لیے کہ ذمہ داری آ چکی ہے. تعلیم کو بہانہ نہ بنائیں, عمر کو بہانہ نہ بنائیں, کمائی کو بہانہ نہ بنائیں, یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. تو نکاح کو عام کریں, اور بالخصوص لڑکوں کے اگر والدین یا بالخصوص والد موجود ہے تو میں کہوں گا اپنے بچوں کے لڑکوں کے نکاح بالخصوص سادے کریں, ورنہ یہ جہیز نے اور رسومات نے, یہ خرافات نے ہمارے پہ جو ہے پوری امت پر جو ہے لعنت ہو رہی ہے. بلکہ بہت سی جگہ والدین اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے بچیوں کو کہ ہم نے بڑے رشتے تمہارے لیے کوشش کی, نہیں ہو رہا ہے, اگر کوئی لڑکا پسند ہو تو میری اجازت ہے, بھاگ جاؤ نکاح کر لو, اس لیے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب عمر گزرتی جا رہی, تو نکاح کو عام کریے, سستا کیجیے, نکاح کو آپ خاص مہنگا مشکل کریں گے اور بولیں گے لڑکیاں کیوں بھاگ کر جا رہی ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, فطری چیز نہیں دے رہے ہیں ان کو, غیر فطری طریقے سے. لڑکیوں کو پتا ہے کہ میری بڑی بہن کے نکاح نہیں ہوا تو میرا معاملہ کب, اس کے بعد والا معاملہ کب, اس کے بعد والا معاملہ کب, تو وہ کیا کرے, وہ سوچتی ہے اچھا طریقہ یہ ہے, والدین کو بھی تکلیف نہیں, یہ جہیز کے مسائل نہیں, ابا اجازت کہیں نہ کہیں دے ہی دیں گے پھر مجھے. تو یاد رکھیے یہ ہو سکتا ہے وجہ ہوں, اور جو ہے اس کو آسان اور ہم سستا کریں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آخری پوائنٹ جو میرا ان شاء اللہ رہیں گا وہ یہ ہے کہ یہ برائیاں آ کہاں سے رہی, یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں, یہ عشق مزاجیاں کہاں سے سیکھی جا رہی ہے, یہ برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں, اگر اس کو نہ روکا جائے تو یہ اس کا حل نہیں نکلیں گے. اس لیے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, ایک ہاؤس ہے اس میں ہم کو صاف پانی بھرنا ہے اور اس میں ایک سوراخ میں سے گندا پانی گرتا رہتا ہے, تو کتنے سال میں یا کتنے دنوں میں اچھا پانی اس ہاؤس میں بھرا جا سکتا ہے بتائیے, 100 سال میں بھی نہیں ہوگا, اچھا پانی ڈالیے گندا پانی آ رہا ہے. تو اگر ہم چاہتے اصلاح معاشرہ ہو, اصلاح معاشرہ ہو, مشکل ہے, مشکل ہے مردوں کے لیے, اور مشکل ہے, میں حل دے رہا ہوں لیکن مردوں کے لیے اور مشکل ہے, اس لیے کہ ہم نے حالات ایسے بنا لیے مشکل والے. اگر واقعتاً آپ گھر کے ذمہ دار ہیں اور اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو حل دیتا ہوں, ایک جھٹکے میں 50% اصلاح معاشرہ آج ہو سکتی ہے. وہ کیبل ٹی وی کو اکھاڑ کر پھینک دیجیے آپ, وہ سب سے بڑی جڑ ہے برائی کی, وہ جب تک چلتی رہیں گی آپ امید مت کیجیے, باپ بیٹھا ہے, ماں بیٹھی ہے, بھائی بیٹھا ہے اور ہیرو ہیروئن کو بھگا کے لے جا رہا ہے, ماشاءاللہ سب دیکھ رہے ہیں, اور پھر بچی بھاگ کر گئے تو کیوں غم, آپ نے تو وہی دکھایا تھا اس کو ساتھ بیٹھ کر, تعلیم تو وہی ہے, پھر غم کس چیز کا, جو سکھایا وہ اس نے کر دکھایا, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے شروع میں کہا نا مردوں کے لیے مشکل ہے, اس لیے کہ ہماری بھاگ دوڑ گھر کی عورتیں سنبھالتی ہیں نا, تو آپ ٹی وی نکالیں گے تو گھر سے آپ کی بھی بولیں گے آپ نکل جائیے, اب آپ کی کیا ضرورت ہے, سمجھ رہے آپ. تو آدھی اصلاح یہاں ہو سکتی ہے, میں ٹی وی کو حرام نہیں قرار دے رہا ہوں, وہ ٹی وی سیٹ جو ہوتا ہے, وہ کیبل جو اس میں آ رہا ہے نا, وہ چیز اس کو حرام کر دیتی ہے, یاد رکھیے. تو سب سے پہلے اگر ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں, آدھی ہو سکتی ہے, برائی کے راستے, بھاگنے کے راستے, بھگانے کے راستے, یہ سب ٹی وی سے ہوتا ہے, ٹی وی میں یہ سب ہو رہا ہے, یہ دیکھیں آپ پکچروں میں یہ سب ہوتا ہے, پھر آپ کیسے امید کرتے ہیں آپ کی بچی بچیاں یہ نہ کریں. تو سب سے پہلے اس کو نکالیے. تو 10th پوائنٹ ہے, ان تمام چیزوں کا گھر میں آنا ممنوع کیجیے جو چیزیں ایسی چیزوں کو پھیلا سکتی ہے, جس میں سب سے پہلی چیز جو ہو سکتی ہے وہ ٹیبل جو کیبل ٹی وی ہے, پہلی جڑ سب برائی کی. دوسرا انٹرنیٹ میڈیا, یہ سب سے خطرناک چیز ہو رہی ہے ٹی وی کے بعد. ٹی وی پہ تو صرف ون وے انٹریکشن ہوتا ہے, صرف سنتے ہیں دیکھتے ہیں, یہاں تو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں, ادھر سے جواب بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو دوسرا انٹرنیٹ میڈیا جو کہ کافی سستا اور عام ہو چکا ہے. تیسرا ہمارے گھر میں آنے والے شمارے, نیوز پیپرز, کیسے تصویریں ہوتی ہیں شماروں میں, ایسی ایسی کہانیاں عشق مزاجی کی جو لوگ پڑھتے ہیں, ایک ایک مہینے میں اتنے موٹے موٹے شمارے ختم کرتے ہیں, قرآن ختم نہیں ہوتا ان سے, شمارے ختم کر رہے ہیں, عشق مزاجیوں کی کہانیاں فلاں ہیں, ان پر آپ روک کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے میگزینز اور ایسی تمام چیزیں جو برائی کو لا سکتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 10 نکات تھے جو میں نے بہتر سمجھا, ہر سماج اور ماحول میں اصول بدل سکتے ہیں, نکات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جڑ اسی طرح ہے. حل نکالنے پہ زیادہ زور دینا ہے بنسبت اس چیز پر رونے سے کہ جو ہوا وہ برا تھا, لیکن اب حل کیا ہو سکتا ہے اس طرف ہم جو ہے زیادہ غور کریں تو انشاءاللہ عزیز اس کے فائدے زیادہ ہوں گے. اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو خود اپنی اصلاح, اپنے گھروں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دیں. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ.